وخت د پو سر نشو یارا د تورو لیوانی د تورو لیوانی پورتا ڈالی ڈالی لاڑل د سنگارو لیوانی د سنگارو لیوانی وخت د پو سر نشو یارا د تورو لیوانی د تورو لیوانی پورتا ڈالی ڈالی لاڑل د سنگارو لیوانی د سنگارو لیوانی سپینی واوری والی شوالی دا اریانا پورونو سپین لکا دا ستوری غازیان خکاری کی بیا پورونو سپین لکا دا ستوری غازیان خکاری کی بیا پورونو لاری واد خمن تانیسی دا کامینو لیوانی دا کامینو لیوانی وخت د پو سر لشو یارا د تورو غرو لیوانی د تورو غرو لیوانی پورتا ڈالی ڈالی لاڈل د سنگارو لیوانی د سنگارو لیوانی خدایت وکڑی نصرات زمان دا کلی لالل بیائی دا ایمان جزدی دی پو جوش را کلی لالل بیائی دا ایمان جزدی دی پو جوش را کلی لالل زید خدای دا مینی ماین پتورش پولیوانی پتورش پولیوانی وخت د پو سر لشو یارا د تورو غرو لیوانی د تورو غرو لیوانی پورتا ڈالی ڈالی لاڈل د سنگارو لیوانی د سنگارو لیوانی دادا الہی د حکم حکم دا بل نمانی بل شامل شی ورزی دو اور سوازل نمانی دو اور سوازل نمانی زان لکا پاتن سوازاوی پسرو لم بولی وانی پسرو لم بولی وانی وخت د پو سر لشو یارا د تورو غرو لیوانی د تورو غرو لیوانی پورتا ڈالی ڈالی لاڈل د سنگارو لیوانی د سنگارو لیوانی پورتا ڈالی ڈالی لاڈل د سنگارو لیوانی د سنگارو لیوانی والی بی پختن درنا دسوار پوار وزیرا والی بی پختن درنا داسوار پوار وزیرا ستا دی سنگ ملگارا یو یو وزن بی قر وزیرا درمی دا عقبا پو سفر د جنت لیوانی د جنت لیوانی وخت د پو سر لشو یارا د تورو غرو لیوانی د تورو غرو لیوانی پورتا ڈالی ڈالی لاڈل د سنگارو لیوانی د سنگارو لیوانی د سنگارو لیوانی.